Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ότι αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια τώρα δίνει μάχες, ματώνει για να υπερασπιστεί τους αδύναμους. Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Χατζή μου. Και αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια τώρα ματώνει για να υπερασπιστεί τους αδύναμους. Οι αδύναμοι δεν το ξέρουν, δεν έχουν λάβει γνώση του γεγονότος, του ματώματος δηλαδή, της κυβέρνησης. Γιατί έτσι το αντιλαμβάνονται. Έχουν πάρει ένα σωρό μέτρα, έχουν κόψει το ΕΚΑΣ, έχουν κόψει άλλες παροχές, έχουν αυξήσει άλλα που έχουν επενέργειες στις τσέπες και όλο αυτό το θεωρώ ημάτωμα της κυβέρνησης. Για το καλό των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι έχουν την εντελώς. Και αδύναμοι γενικότερα. Έχουν την εντελώς διαφορετική άποψη, γιατί μέσα στους αδύναμους είναι και εργαζόμενοι, είναι και άνεργοι. Αλλά όμως ο Αλέξης Τσίπρας το είπε και καμάρωσε γι' αυτό, ότι η κυβέρνησή του ματώνει, η κυβέρνηση ματώνει, για τους αδύναμους αυτού του τόπου. Τρολιά, κανονικό, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε. Είπαμε να μην επέμβουμε, από μόνο του έστεκε και κάνει καριέρα αυτή η ατάκα. Γι' αυτό τη βάλαμε και πρώτη. Ας πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, γιατί εκτός των τρολιών έχει να πει και πράγματα για τον εαυτό του. Κύριε Σρόιτερ, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει. Δηλαδή, με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας είναι κακός, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ότι ο Τσίπρας είναι απατεώνας, ότι η κυβέρνηση είναι χειρότερη της τελευταίας πεντηκονταετίας. Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Χατζή μου. Ότι ο Τσίπρας είναι κακός, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ότι ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Ειδικά στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου ιστορικού ντεζαβού ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Το ντεζαβού είναι από ομιλία, γιατί αυτό το τριήμερο μίλησε στο εξωτερικό, είχε μιλήσει νωρίτερα εδώ, συνεντεύξεις στη Βουλή. Πήγε για τα 100 χρόνια της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και με εκεί είπε πάρα πολλά, μίλησε για το ντεζαβού. Λίγο πριν τον ακούσαμε να λέει, να περιγράφει τον εαυτό του με λόγια καρδιάς και αληθινά λόγια, ότι είναι απατεώνας, ψεύτης, όλα αυτά που λέμε οι περισσότεροι και με αυτά που θα μείνει και στην ιστορία, αλλά είναι αλλιώς να τα ακούς να τα λέει ο ίδιος. Και είναι πάντα εκτιμητέ όταν κάποιος είναι τόσο σκληρός με τον εαυτό του και περιγραφικός και αναλυτικός και το βγάζει όλο αυτό έξω, εκτίθεται, τολμάει να εκτίθεται, να λέει αυτά που πραγματικά πιστεύουμε όλοι μας για τον ίδιον. Πάμε να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του ντεζαβού. Αν θέλουμε μπορούμε να απορρίψουμε τον ιστορικό δετερμινισμό από φιλοσοφική άποψη, αλλά πολιτικά πολύ δύσκολα μπορούμε να αγνοήσουμε τα πορίσματά του. Ειδικά στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου ιστορικού ντεζαβού ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Το ακούσατε πώς το λέει και τώρα θα κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση, μελέτη όπως λέμε, πώς λέει την φράση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας και πώς την λέει ο επόμενος. Οι εξελίξεις στην Ιταλία είναι για εμάς τους Έλληνες ένα ιδιότυπο ντεζαβού. Ένα ιδιότυπο ντεζαβού. Ντεζαβού. Ντεζαβού. Ιστορικού ντεζαβού. Έχουμε διλήμματα στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι λίγο αυτό. Ποιο από τα δύο θα διαλέξουμε. Σίγουρα ο Κυριάκος το λέει με αυτό το αξάν που έχει η οικογένεια όταν λέει ξενικές λέξεις και όταν τις βάζει μέσα στα ελληνικά. Ο άλλος το λέει ντεζαβού, κανονικά εκεί, λαϊκά, της αγοράς, κάτω στον Πειραιά. Οπότε μπορεί όλο αυτό να τροποποιηθεί. Διαλέγουμε του Τσίπρα, εμείς είμαστε πιο λαϊκοί γενικότερα. Όχι ότι και του Κυριάκου δεν είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο και του Κυριάκου. Δηλαδή το δίλημα είναι πολύ σοβαρό των επερχόμενων εκλογών, γιατί από κάτι τέτοια θα κριθεί. Πώς προφέρει ο ένας, πώς προφέρει ο άλλος. και γενικώς αυτά τα σοβαρά. Γιατί στα υπόλοιπα ομονοούν, συμφωνούν, την ίδια άκρος νεοφιλελεύθερη πολιτική εφαρμόζουν και οι δύο. Όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, όταν είναι στην αντιπολίτευση, κάνουν κριτική γιατί δεν την εφαρμόζει καλά την νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτός που κυβερνά. Πάμε όμως σε αυτό το ντέζα βου, γιατί παραπέμπει και μας ήρθαν συνειρμοί. Πάμε να το ακούσουμε και διαφορετικά. Μαέστρο Ζεμπεκιά. Ντέζα βου. Απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω. Έτσι, κάπως θα το ακούσουμε όλο, γιατί δεν μας άρεσε ακριβώς, γιατί λέει εδώ του ντεζαβού απέναντι. Ενώ ξέρουμε ότι είναι ένα αγόρι που η Χρονοπούλου το βλέπει απέναντι και νιώθει αυτά που νιώθει και θέλει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Οπότε πάμε να το τροποποιήσουμε άλλη μια φορά. Μαέστρο Ζεμπεκιά. Παγοριού απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω. Για τα βαριά μα το κλάδα. Μα το κλάδα. Και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του Ζαβού. Πως ξαγρύπνησα. Γυρεύοντας τα μάτια του. Ζαβού. Τα μάτια του. Ζαβού. Και τα ζεστά. Και τα ζεστά του χέρια. Τι κάνουμε σήμερα? Καλά, ευχαριστώ. Δεν αποκαθιστούμε. Μπήκε και το άλλο κανονικά. Όχι, σε λίγο θα βάλουμε ξανά το ίδιο. Είναι το λεφτά υπάρχουν. Κόλλησε με τη Χρονοπούλου, του άρεσε πάρα πολύ. Του Ζαβού Αγοριού λοιπόν απέναντι, του Ζαβού Αγοριού απέναντι, νομίζω είναι καλύτερο, ταιριάζει πολύ. Γιατί συνήθως έτσι αποδεικνύονται. Ξεκινάνε όλοι του Αγοριού απέναντι, τρελαίνεται η Χ Χρονοπούλου, ή όποια δηλαδή, και αμέσως μετά με την πάροδο των ετών, γιατί έρχεται αυτός ο χρόνος που μπαίνει μέσα στη σχέση των ανθρώπων, γίνεται του Ζαβού Αγοριού απέναντι. Το ωραίο με το στίχο αυτό, επειδή το ξανακούσαμε, είναι με τον πόνο δείπνησα η Μέρη Χρονοπούλου. Εδείπνησε με τον πόνο. Φεύγουμε από αυτά που είναι πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα αυτού τύπου οι αναλύσεις των τραγουδιών και πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου. Τι κάνουμε σήμερα? Καλά, ευχαριστώ. Δεν αποκαθιστούμε αδικίες όπως και εσείς προλίγου παραδεχτήκατε, αλλά ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Αλλά ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Κάνουμε σπατάλες, κάνουμε παροχές, σπαταλάμε δεξιά και αριστερά και θέτουμε σε κίνδυνο την ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν, λεφτά υπάρχουν, το έχουμε ξανακούσει. Έταξε 40.000 προσλήψεις και ακόμη έχουμε κανένα εξάμηνο μίνιμουμ, μπορεί και χρόνο, για τις βουλευτικές εκλογές. Για εκλογές σίγουρα έχουμε εξάμηνο, στις ευρωεκλογές εκεί θα κριθούν πολλά, μάλλον τα πάντα. Οπότε έχουμε αρχίσει από τώρα τα ταξίματα, πρωτότυπο, σαν πολιτική διαδικασία και πολιτικός λόγος και πολύ ωραία τακτική, μοντέρνα είναι και νέος άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας και αντιγράφει τον Γκολέτη. Προ-προηγούμενο αιώνα, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν οι προσλήψεις σε αυτόν τον τόπο και με αυτόν τον πολιτικαντισμό, το βλαχοδημαρχιωτισμό, τη βλαχομπαρόκα αντίληψη και αισθητική της πολιτικής, την εφαρμόζει καλύτερα από όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης, γιατί υποτίθεται έχει έρθει για να βάλει τέλος στα προβλήματα και στα σάπια της μεταπολίτευσης. Βασίλης Λεβέντης έχει άποψη για το ποιος πρέπει, και καλά κάνει και την έχει και πολύ καλά κάνει και τη λέει, για το ποιος πρέπει να κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούν να κυβερνούν και να λένε επιλύουν και τα εκκλησιαστικά οι άθεοι. Συγγνώμη, δεν μπορεί να κυβερνήσουν. Όχι, δεν μπορούν οι άθεοι. Αυτή τη χώρα. Αυτή τη χώρα ιδρύθηκε σαν Ελληνοορθόδοξη. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι άθεοι. Αυτοί που χύσαν το αίμα τους. Ο Παπαφλέσσας, όχι εσείς. Δεν είναι ο προγονός σας που ξέρει το αίμα του, είναι ο παπαφλές σας, κύριε Πετρόπουλε, για να είστε εσείς εδώ και να απολαμβάνετε την ελευθερία. Θα λέει στον Πετρόπουλο της Αυγής, το δημοσιογράφο, χτες το πρωί στο Sky γίνανε όλα αυτά και καταλάβαμε το επιχείρημά του είναι ατράνταχτο, είναι πολύ λογικό το επιχείρημα ότι οι Ελληνοορθόδοξοι έτσι κι αλλιώς αυτή η χώρα δεν μπορούν να κυβερνούν άθεοι, θα κυβερνούν μόνο ένθεοι. Τα αποτελέσματα όλα αυτά τα καλά που βλέπουμε τα έχουν κάνει οι ένθεοι με την ευλογία πάντα του Θεού, γιατί θυμίζουμε ότι σε κάθε βήμα αυτών των ενθέων, κυβερνήσεις, βουλές, πάντα υπάρχει μια ευλογία. Είναι καμιά δεκαριά αρχιερείς οι οποίοι ψάλουν, δίνουν τη φώτιση, μεταφέρουν από το Θεό κάτω το μήνυμα και την εντολή. Και όλο αυτό που υλοποιείται τόσο όμορφα και τόσο τέλεια είναι κατόπιν θεϊκής ευλογίας. Πρώτον αυτόν και δεύτερον, πρέπει να έχουν δικαίωμα στο να πούνε όλα αυτά τα θέματα όποιος έχει πρόγονο που έχει χύσει το αίμα του. Άρα, ο Πετρόπουλος δεν είχε πρόγονο ή έτσι εκτίμησε ο Λεβέντης που έχει χύσει το αίμα του, άρα δεν μπορεί να μιλάει για αυτά. Φανταζόμαστε οι πρόγονοι του Λεβέντη είναι άνθρωποι που έχουν χύσει το αίμα τους, ίσως ο Παπαφλέσσας, γιατί συνέχεια σε αυτόν κάνει αναφορές. Όλα αυτά είναι πολιτικό τοπίο στη σύγχρονη Ελλάδα, γιατί είναι εκλεγμένος πρόεδρος ο Βασίλης Λεβέντης, μην το ξεχνάμε. Εκλεγμένος επίσης είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Πήραμε τη χώρα, τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Αποκαταστήσαμε την κανονικότητα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Μειώσαμε 8 μονάδες στην ανεργία. Ήταν στο 27, σήμερα ανακοινώθηκε 18,9. Και τώρα πάμε και για αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό είναι ένα θαύμα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Θαύμα! Ξυπνήστε κόσμε! Έγινε το θαύμα! Ένθεος και ο Αλέξης είναι ένθεος. Μπορεί να μην έχει παντρευτεί, μπορεί να μην κάνει το σταυρό του, μπορεί να ορκίζεται πολιτικά, αλλά αν υπάρχει Θεός που λέμε, έχει φροντίσει τα νότα του, τα έχει καλύψει. Εδώ ακούσατε για τα θαύματα τα οποία έχει καταφέρει ο ίδιος, ενώ δεν έχει ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο να τα λέμε αυτά και να τα κρατάμε. Έκανε ένα ωραίο σαρδάμο ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή από προχθές προσπαθεί να μας πει ότι η Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ καλό και να εκφράσει τις ανησυχίες του που βρίσκεται και, και στο S5 και στην τελετή, στο φόρουμ για την ειρήνη που έκαναν όλοι αυτοί που κάνουν τους τωρινούς πολέμους, κάνοντας και μνημόσυνο για τα 100 χρόνια πριν. Θέλει να πει ότι η Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά κινδυνεύει αυτό το πάρα πολύ καλό. Κινδυνεύει από διάφορους παράγοντες και κάπου εκεί λοιπόν κάνει το εξής σαρδάμ. Μια Ευρώπη στην οποία βαθαίνουν οι ανισότητες, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, που υψώνονται φράκτες στους κυνηγημένους, είναι μια Ευρώπη αποτυχημένη να αποτύχει. Αποτυχημένη να αποτύχει. Είναι μια Ευρώπη αποτυχημένη να αποτύχει. Απολύτως συμφωνούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπράβο, τα λέει πάρα πολύ καλά. Σωστό, Σαρδάμ, πολύ ωραίο, γιατί είναι μια αποτυχημένη Ευρώπη. Άρα είναι καταδικασμένη και αποτυχημένη να αποτύχει. Έχει αποτύχει ήδη, γι' αυτό είναι και αποτυχημένη. Λέει εδώ ένας ακροατής, κακοπροαίρετος και αυτός. Πάντως η έκφραση ιστορικός ντετερμινισμός, που είπε πριν ο Αλέξης Τσίπρας, είναι σίγουρα του λογογράφου του Τσίπρα, διότι αν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα τι είναι ντετερμινισμός, θα σου απαντήσει ότι είναι ποδοσφαιρική ομάδα της Ουρουγουάης. Λέει εδώ ο κακόπιστος ακροατής, μην ακούσει πρωθυπουργό να αναφέρεται σε φιλοσοφικά θέματα. Μόνο για πολιτική τους έχουμε τους πρωθυπουργούς. Μόνο να είναι ικανοί και άξιοι να λύνουν θέματα, να υπόσχονται στο λαό και να αντιμετωπίζουν μετά με πολύ ρεαλισμό και σοβαρότητα τα θέματα και να τα επιλύουν προς όφελος των αδυνάμων, όπως μας είπε πριν ο πρωθυπουργός. Όχι, έχουμε και πρωθυπουργούς όπως ο Αλέξης, κυρίως από την αριστερά είναι αυτοί οι πρωθυπουργοί, που έχουν και το υπόβαθρο, το ιδεολογικό, έχουν διαβάσει και 5 βιβλία, να μπορούν να πραγματευτούν και να μιλήσουν για θέματα πάνω από τα γήινα. Εντάξει, έδωσε συντάξεις. Δεν θα κόψει συντάξεις. Μας έβγαλε από το μνημόνιο. Ανάπτυξη παντού. Επενδύσεις. Χαμός. Ωραία όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε και το κάτι παραπάνω. Και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να το δώσει αυτό το κάτι παραπάνω και είναι φιλοσοφικές αναζητήσεις. Ένα πεδίο που βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα λες, όντως είναι γι' αυτό. Για τις φιλοσοφικές αναζητήσεις και κυρίως για τον ιστορικό ντετερμινισμό, που το ανέλησε πάρα πολύ. Ωραία. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για το καθαρό μυαλό που τελικά είχε. Δεν του φάνηκε, αλλά το είχε το 2015. Όταν εγώ βρέθηκα μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημα που θα μπορούσε ίσως να βρεθεί ένας πρωθυπουργός της μέρας μας, τον Ιούλιο του 2015, εκείνο που με βοήθησε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, αλλά εκείνο που με βοήθησε να τις πάρω, ήταν όταν με καθαρό μυαλό επιχείρησα να εκτιμήσω τις συνέπειες που θα είχε η όποια πολιτική μου επιλογή. Με καθαρό μυαλό, το 2015, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, επιχείρησε να εκτιμήσει τις συνέπειες που θα είχε η επιλογή του. Θυμόμαστε πώς φτάσαμε σε αυτή την επιλογή, δεν μας έφερε κάποιος άλλος. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον με βρώμικο μυαλό, με ακαθάριστο μυαλό, χωρίς μυαλό, σκέτο καθαρό. Δεν το διευκρίνησα, αλλά κρατάμε αυτό ότι με καθαρό μυαλό επιχείρησε. Θα ακούσουμε στην πορεία τι ακριβώς, γιατί η φράση έχει μείνει ανολοκλήρωτη. Είναι θέμα σκηνοθεσίας, γιατί πρέπει να πούμε τα καθέκαστα. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα ο άλλος να πείτε τα δικά σας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Έχουμε και site, το οποίο είναι το ellinofrenia.net.gr. Έχουμε και στο YouTube το official, το Ellinofrenia. Από κάτω έχει chat, λέτε απόψεις, ακούτε δηλαδή αυτά που ακούτε από εδώ, παίρνετε ρεθίσματα και γράφετε τα δικά σας, άσχετα συνήθως, και ξεστρατίζει κουβέντα, φτάνει, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πού. Αλλά αυτό είναι και η ομορφιά του διαδικτύου και του διαλόγου που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, το οποίος διάλογος έχει πια μεταφερθεί και στην κανονική προσωπική ζωή. Αλλού ξεκινάς, άλλα λες, άλλα εννοεί ο καθένας. Κάποτε γίνονταν παράλληλοι μονόλογοι, τώρα δεν γίνεται ούτε αυτό, το παράλληλο δηλαδή, γίνονται μονόλογοι. Από το ένα στο άλλο. Τι άλλο στοιχείο έχουμε να σας πούμε? Ότι έχουμε Facebook, ότι έχουμε και Twitter και έχουμε και τον Μάριο Καγή που ρυθμίζει τον ήχο. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είπε, και το είπε έτσι ως μαγιά πια, γιατί όλα αυτά που ο ίδιος τα είχε ως λάθη και του τα επισημέναμε με διάφορους τρόπους και από άλλες οπτικές όλοι μας, και η λογική κυρίως, τότε μας λέγανε τρελούς και γραφικούς και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα ο ίδιος έχει αρχίσει και λέει ότι αυτά τα έβλεπε αλλιώς και τα έχει δει αλλιώς, και αυτό λανσάρεται ως μια πολιτική μαγιά και μια ικανότητα που δεν είχαμε καταλάβει εμείς ότι την είχε από τότε. Έτσι το πλασάρει. Okay. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με καθαρό μυαλό εκτίμησε τα πράγματα και μας έσωσε. Αλλά θα ακούσουμε τώρα να αυτοαναιρείται και να αυτοεξευτελίζεται, όπως το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί στο καθαρό μυαλό τότε, έτσι όπως τον ακούγαμε, έλεγε και άλλα εντελώς αντιφατικά και συγκρουόμενα με τα υπόλοιπα. Όταν εγώ βρέθηκα μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημα που θα μπορούσε ίσως να βρεθεί ένας πρωθυπουργός στις μέρες μας. Δεν είναι το δίλημα ευρώ ή δραχμή. Τον Ιούλιο του 2015. Εγώ είπα στη Βουλή ότι δεν υπάρχει και νομική και θεσμική δυνατότητα αποπομπής μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Δεν με διέψευσε κανείς, διότι έτσι είναι. Εκείνο που με βοήθησε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, αλλά εκείνο που με βοήθησε να τις πάρω, ήταν όταν με καθαρό μυαλό επιχείρησα να εκτιμήσω τις συνέπειες που θα είχε η όποια πολιτική μου επιλογή στις κοινωνικές δυνάμεις που η αριστερά οφείλει να εκπροσωπεί και να υπερασπίζει. Είναι μια χώρα που θα έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μισθούς των 300 ευρώ, τα παιδιά να πεινάνε στον δρόμο, δεν θα είναι χαρούμενη επειδή θα έχει ευρώ, έτσι δεν είναι? Η επιλογή της εξόδου από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, που σε κάποιους ακούγονταν εξόχως επαναστατική και εξόχως αριστερή επιλογή. Δεν είναι φετίχ το νόμισμα, από πότε είναι το νόμισμα φετίχ? Ήταν στην πραγματικότητα η επιλογή της ολικής καταστροφής των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το ευρώ, δεν λέμε αυτό. Προς όφελος μιας μικρής ελίτ. Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Χατζή μου. Αλλάζουμε την Ελλάδα και φτιάχνουμε μια χώρα η οποία μπορεί να φύγει μπροστά. Bon voyage. Πώς? Κύριε Σρόιτερ, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει. Ένα πράγμα θέλω να σας πω, ότι αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια τώρα δίνει μάχες ματώνει για να υπερασπιστεί τους αδύναμους. Έχει ένα θέμα αυτή η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι αληθινή. Πάμε να την ακούσουμε στο πιο σωστό της. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ότι αυτή η κυβέρνηση, 3,5 χρόνια τώρα, ματώνει τους αδύναμους. Μπράβο! Νομίζω έτσι είναι καλύτερο. Βγάζουμε 2-3 λέξεις, γίνεται εύκολα, το ξέρετε. Οπότε έρχεται στο αληθινό και είναι ειλικρινής και ο ίδιος. Εμείς εδώ πασχίζουμε τόσα χρόνια να τον κάνουμε να λέει την αλήθεια. Από πριν βγει. Και αφού βγει και δεν το θέλατε εσείς, θέλατε τον παπά αυτό που βλέπουμε τώρα. Εμείς εδώ κάνουμε μια προσπάθεια, τιτάνια είναι η αλήθεια, να τον βάλουμε να λέει την αλήθεια. Θα γίνει και όλο αυτό με τους παπάδες, ο διαχωρισμός της εκκλησίας, θρησκείας, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, μην ανησυχεί κανείς, δεν θα χάσει κανείς τη θέση του, δεν θα φύγουν 10.000, τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Είναι παπατζηλίκι, κυριολεκτικά όμως, γιατί περιέχει και τη λέξη παπά και την εικόνα παπά. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Αυτιάς είχε μια απορία χτες, πώς όλο αυτό θα συμβεί και γιατί. Αλήθεια, ήξερε κανείς ότι θα φύγουν 10.000 κληρικοί και στη θέση τους θα μπουν κάποιοι άλλοι? Το ξέρε κανείς ή το μάθε εκ των υστέρων? Ξέρει κανείς ότι οι 10.000 κληρικοί θα πληρώνονται από το δημόσιο, άρα το κόστος για το κράτος είναι διπλάσιο? Και γιατί να φύγουν οι κληρικοί? Τι κακό κάνανε? Και γιατί να φύγουν οι κληρικοί? Τι κακό κάνανε? Αν φύγουν, που δεν θα φύγουν ποτέ, δεν είναι επειδή κάνανε κακό. Είναι μια συμφωνία που δεν θα υλοποιηθεί γιατί είναι πρόθεση συμφωνίας. Αλλά είναι ωραία η αντίληψη για να το καταλάβει και ο κάθε συνταξιούχος που παρακολουθεί από την οθόνη και να τεθεί το θέμα στο καλό και το κακό. Γιατί πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο αυτό το δίπολο. Καλό και κακό. Έτσι έχουν μάθει, έτσι προχωράνε. Λαός, μέρος, Α. Ναι, ραδιόφωνο. Ναι, το ίδιο. Ναι, ήθελα πήρα να κάνω μία παρατήρηση. Βεβαίως. Και τη νύχτα ακόμη σας ακούω. Παρακαλώ. Είναι εκφράσεις αυτές τώρα και να έχεις παιδιά και να σε ρωτούν τι είναι αυτό το δάχτυλο στο πώς το λέτε. Ποιο δάχτυλο? Τι λέγατε τώρα, τι λέγανε, τι έλεγαν. Τι έλεγαν. Εγώ ντρέπομαι και να το πω αυτό. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι το λέμε εμείς ή ότι εσείς δεν μπορείτε να εξηγήσετε στα παιδιά τι σημαίνει μια λέξη. Μα το εξηγώ εγώ στα παιδιά, αλλά δεν είναι σωστό να ακούγεται στο σπίτι αυτή η κουβέντα. Γιατί δεν είναι σωστό? Γιατί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν τα ακούνε από την τηλεόραση ή άμα τα ακούνε στο σχολείο, είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν τα ακούνε στο σχολείο. Α, σας το λέω εγώ, ξέρω. Άλλο στο σχολείο και άλλο στο σπίτι. Ναι, διαφορετικό, ναι. Γιατί στο σπίτι μαθαίνεις γράμματα, όχι στο σχολείο. Κοιτάξτε, προσπαθήστε να μην κάνετε όμως. Προσπαθούμε κι εμείς. Αλλά προσπαθήστε κι εσείς να μπορείτε να εξηγείτε στα παιδιά δύο πράγματα. Α, για εκπαιδευτικούς λόγους το κάνετε αυτή την εκπομπή. Και για εκπαιδευτικούς, ναι, βέβαια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όντως. Εκπαίδευση τώρα τι κατάσταση είναι αυτή, να εκπαιδεύεται ο κόσμος. Κατάλαβα, να είστε καλά, χάρηκα. Όχι, δεν καταλάβατε. Α, δεν κατάλαβα. Προσπαθήστε να το διορθώσετε. Είναι μορφωμένη γυναίκα. Θα προσπαθήσουμε, αγαπητή. Παρακολουθούμε το σταθμό και είναι ανήκουν στο αυτό να ακούνε τα παιδιά. Κατάλαβα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να ακούσουν και για τίποτα ομοφυλόφιλους και θα πρέπει να σου το εξηγήσετε μετά. Πρέπει να το εξηγώ εγώ, αλλά δεν είναι. Θα το δοκιμάσουν. Θα το δοκιμάσουν. Ξέρω εγώ, θα πούνε να βάλουν μεταξύ τους τα παιδιά. Ας το δοκιμάσουν. Να απορρίψουν άμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Μα τι παιδιά είναι αυτά. Έγινε, να είστε καλά. Έχεις πάει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Έχεις πάει στην αγορά στο Αμοδιάνο. Έχω πάει στην αγορά του Αλ Χαλίλη που δάγκωσα τα δυο σου χείλη. Στην αγορά του Αλ Χαλίλη έχω πάει και εγώ στην πραγματικότητα. Δύο περιουσίες και άλλη μια. Το δάγκωσα δεν το λέει, αλλά μου αρέσει εμένα καλύτερα. Ναι, στο Αμοδιάνο στη Θεσσαλονίκη έχεις πάει. Ναι, μωρέ, έχω πάει. Όχι. Στη Μοδιάνο δεν είναι που έχει αυτού του πολιτευτή του Πασόκ μια τεράστια φύσα, είναι ένα κτίριο με κυσούς που έχει κατασπαράξει το κτίριο. Πρόκειται για ένα εμβληματικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης που είναι δεμένο με την ιστορία της πόλης τα τελευταία 90 χρόνια. Αυτό που λέω? Όχι, αυτό που λέω εγώ. Στο Αμοδιάνο. Και τι θες να κάνω τώρα. Πουλήθηκε από το Ταϊπέδ για 1,9 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει μόλις. Μπράβο, όλα έχουν την τιμή τους. Δεν την πήρανε και τσάμπα, να το πούμε και αυτό. Εφόσον έχεις πάει, έχεις δει την ομορφιά που υπάρχει εκεί, τα μεζεδοπολία, τα μικρομάγαζα, όλα αυτά. Μωρή, θυμίσαι, ποιο μεζεδοπολίο είναι εκεί μέσα? Τώρα όνομα δεν μου έρχεται να σου πω. Όλη την ώρα εκεί σύχναζες. Ναι, πήγαινα συχνά, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο στέκι. Συχνά και δεν θυμάσαι ούτε ένα, μάλιστα. Επώνυμα θέλω να σου πω ένα. Ναι, επώνυμα. Επώνυμα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται καν. Ναι. Ναι, να σου πω. Τι θες? Σου κάνω μούτρα. Στα μούτρα σου. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, το παραδοσιακό, όπως ήταν παλιότερα, με νι. Μετά την ανακαίνιση βγάλανε το νι. Βγήκε σκέψαξες, μωρή. Τα αδέρφια, όχι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Η Μυροβόλο, Σμύρνη και πάρα πολλά, αλλά πάρα πολλά. Α. Και όταν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, να πα γιατί την επόμενη φορά μπορεί να μην τα προλάβει. Γιατί μπορεί να είναι Μολ Μοδιάνο, γιατί πρέπει να είναι στο Α Μοδιάνο, και καλά. Ή μπορεί να είναι στο Α Μολ Μολιάνο, ξέρω είτε, κάτι. Παιδί μου, θα έχει πολυκαταστήματα, αλλά κόστε. Ναι, δεν κατάλαβα τι έχουν τα κροκοδυλάκια. Τι έχουν τα κροκοδυλάκια. Τι ζόρι τραβάς με τα κροκοδυλάκια. Υπάρχουν ήδη αρκετά μόλ. Πόσα μόλ έχει, μωρή, η Θεσσαλονίκη. Τι πόσα μόλ έχει. Έχει. Σκατά έχει. Λέω Ηρακλείο, έχει Φιγιανιτσόν. Ναι, έχει τα μούτρα σου έχει. Ειδικά στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου ιστορικού ντεζαβού ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Ένα ιδιότυπο ντεζαβού. Το δίλημα είναι αυτό των εκλογών, να μην ξεχνάμε. Ψηφίζουμε αυτόν που το λέει με προφορά ή αυτόν που το λέει Γιούρια. Διαλέγετε και παίρνετε. Ό,τι σας κάθεται αισθητικά είναι πολύ κρίσιμο, γιατί οι ζωές σας από αυτούς θα κανονιστούν τα επόμενα χρόνια, αφού έτσι έχει αποφασιστεί να κανονίζονται οι ζωές. Από αυτούς που εκλέγουμε σε αυτή τη θέση, οι οποίοι υλοποιούν εντολές άλλων, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Ο Τσίπρας πήγε εκεί στο S5, στην Ευρώπη, και μίλησε για την ανάγκη η αριστερά, ποια αριστερά, να τα βρει με τη σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία. Ας ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Ή θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, ή θα την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της και στη διάλυσή της. Εγώ σας προτείνω και σας ζητώ να συνεργαστούμε, να αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας. Τις διαφορές ανάμεσα, τις υπαρκτές διαφορές, ανάμεσα στην αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, τους πράσινους και άλλες δυνάμεις. Ότι η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά μπορούν και πρέπει να συμπορευτούν στη βάση μιας προγραμματικής συνεργασίας προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχουν και διαφορές μεταξύ αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας, και μάλιστα λέει τις υπαρκτές διαφορές. Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι διαφορές? Μπορεί κάποιος να τις διακρίνει και να μας πάρει και ένα τηλέφωνο εδώ να μας τις πει. Και το τελευταίο που είπε και είναι πολύ ωραίο, ότι μπορούν και πρέπει να συμπορευτούν όλες αυτές οι δυνάμεις. Πράσινοι, κόκκινοι, αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες. Συμφωνούμε και εμείς αυτό. Μπορούν άνετα να συμπορευτούν στο Λαϊκό Κόμμα. Μαζί με τη Χριστιανοδημοκρατία της Ευρώπης, γιατί ουσιαστικά εφαρμόζουν την ίδια νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά μεταξύ αριστεράς, αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατίας, αυτή που δεν υπάρχει πια στην Ευρώπη, και χριστιανοδημοκρατίας μαζί με τα νεοφιλελεύθερα πακέτα, μέτρα που φέρουν και υλοποιούν προσλήψεις. Η διαφορά, βέβαια, υπάρχει τώρα που το σκέφτομαι, μην τους αδικούμε, υπάρχει μια διαφορά στην αριστερά της Ελλάδας, είναι ότι φέρνει το νέο και το φρέσκο, και ακούστε πώς αυτό σηματοδοτείται. Μέσα στους επόμενους μήνες τα δημόσια νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων γιατρών νοσηλευτών. Προχωράμε σε 3.000 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, προχωράμε σε 4.500 άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ο στόχος μας για το έκτακτης ανάγκης σχέδιο πρόσληψης 300.000 ανέργων σε βάθος διετίας έχει ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. Θα αποδεσμευτούν 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες θα προκηρυχθούν άμεσα το 2019. Θα έχουμε 8 με 8.500 προκηρύξεις θέσεων εργασίας, συν 7.500 περίπου χιλιάδες που έχω εξαγγείλει επιπρόσθετα, γιατί έχουμε βρει τους δημοσιονομικούς πόρους. Το 2020 όμως θα έχουμε συν 10. Θα έχουμε 18.500 νέες θέσεις εργασίας σε κέρυες θέσεις στο δημόσιο. Άρα μην ανησυχείτε. Θα βρούμε τους πόρους για να κάνουμε προσλήψεις. Ήταν ο Μαυρογιαλούρος και στα ενδιάμεσα ο πρωθυπουργός της χώρας, εκλεγμένος Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι ο λαός. Δεν γράψε ρε που να πούμε. Ξεκινάω, γράφω να πούμε. Τι θα του πω. Ακούω τώρα τη δασκάλα που μπήκαν τα τέσσερα προσφυγάκια και φοβούνται οι άλλοι ότι θα μας αλωτριώσουν. Όπως αλωτριώσαν οι Έλληνες, ξέρω εγώ, που πήγανε πρόσφυγες. Γιατί όταν φεύγεις για οικονομικούς λόγους, οικονομικός μετανάστης. Άρα πρόσφυγας. Αλωτριώσαν και εκεί που πήγαν στη Γερμανία, στην Αμερική, τους αλωτριώσαν. Έχουν γίνει Έλληνες οι Αμερικάνοι, έτσι. Τόσο μαγικιά. Δεν μου λες τώρα να τα βάλω ένα-ένα. Κόνα του Θεού είναι αυτός ο ξανθός ο γαλανομάτης, ο άσπρος. Του Τζεφιρέλη αυτό. Ναι, ναι Άραβας δεν ήταν ο Χριστός. Έλληνας. Από πού και ως πού ρε μάτι. Έλληνας. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Αφού ήταν Έλληνας και Άριος και γαλανομάτης, ρε πώς γίνεται ο διάβολος να είναι κακομούτσινος μαύρος. Αλβανός θα ήταν, τι θα ήταν. Αλβανόφατσα έχει, τι έχει. Το δεν μου λες τώρα χτες επειδή άκουσα την εκπομπή κονσέρβα. Πού έδωσε συναυλία ρε μάγκα ο Τερής Χρυσός και μιλάγε τόσο άπτεστα αγγλικά να πούμε αμερικάνικα, τι διάλογο μιλάγε. Κάποια εκπομπή ήταν, δεν είναι συναυλία αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πήγε, έκανε μια εκπομπή στο BBC, ξέρω εγώ. Στο CNN, κάπου. Δεν ήταν και τον άκουγα που μιλάγε τόσο ωραία στο μεταξύ το σου του Τέρη Χρυσού και του Κυριάκου το έχει και παρατήρησε. Και ο Μπακογιαννάκος που θα πάει μπουσουλώντας, έτσι. Για πες μου τώρα, Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Ποιος την έκανε ξακουστεί τη Μακεδονία, ρε φίλε, ο Αλέξανδρος ή ο Φίλιππος. Ποιος την έκανε ξακουστεί τη Μακεδονία. Σωστό. Γιατί εγώ έχω υπόψη μου ότι την Μακεδονία την έκανε ξακουστεί ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ήταν ο μούλος του, το κολόπεδό του, που επειδή είχε λεφτά μπαμπάς να πούμε του βάλε δασκάλους αντίστοιχους του Χάρβαρτ και αυτά, και ξαφνικά του κάμψε, πήρε και κάποιου φτωχού εκεί πέρα πεινασμένου. Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει και το ταλέντο του ιού. Δηλαδή, ποιο έκανε ξακουστό το σοσιαλισμό, ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Γεώργιος Παπανδρέου, ε? Κάτσε, το σοσιαλισμό τον έκανε ξακουστό, κάποιος Λένιν, κάποιος... Άσε τώρα κάποιος Λένιν τώρα. Κάτι τέτοια έχω. Ναι, χαζά. Τι. Μετράει και το ταλέντο του ιού. Και τέλος πάντων δεν ξέρω, μπορεί να το έκανε από τα γκομενίσματά του εκεί με τον καραζοτεκνό το άλλο που βρήκαμε τον τάφο του. Πάντως έκανε δουλειά και ο Αλέκος. Ναι, δεν μου λες τι έλεγε ο άλλος ο μ***α, ρε, ότι που πέστε χαρτοπετσέτα και σχήμα αντολή. Το μ***α εξεπίτηδες θα έκανε. Ποιος. Ο Λεβέντζης σου πάντη είναι πολλά, άκουσα. Α, ναι. Κονσέρβαχτες και γέμισε το μυαλό μου στο μεταξύ μέχρι να σε πιάσω και όλα σ' ακούω κι άλλα ρε φίλε και δεν μπορώ πια να πούμε. Κάτε γάμισου μας έχεις γάμισει. Ότι εξεπίδες πρέπει να τις πετάγεις χαρτοπετσέτες. Δεν υπάρχει. Σου λέει θα σκύψει ο άλλος. Δεν μου λες. Μα θα έρθω κάτω και πετάξω καμιά χαρτοπετσέτα να σκύψεις. Θα σε καταγγείλω Ρουβίκο να στα πω. Πετάει τρικάκια. Έλα φιλιά στα κολόμπερια δεν γάμισου μου άρεσε. Διδάξαμε, αγόρι μου πάλι. Διδάξαμε, έτσι. Το είδες, έτσι. Τι διδάξατε, χιούμορ. Τι διδάξαμε, δεν το πήρες χαμπάρι. Ο Ραγκούσης είναι στα ζήτητα και η πολυεθνική πήγε καλιά της. Καλιά της πήγε η πολυεθνική. Ναι, ναι, καλά, διώχνετε την επιχειρηματικότητα. Να θέλω Uber, να μην μπορώ να πάρω Uber. Άι, συχτήρι. Θα ανοίξουμε σχολή συνδικαλισμού, αγόρι μου. Ναι, ναι, με τον Λιμπερόπουλο αρχηγό. Σου έχω πει, όποιος κάνει τη δουλειά. Στο μην είσαι μαλάκια και μικροτσούτσουνο. Μικροτσούτσουνο, πώς μπορώ να μην είμαι. Μα είσαι. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Συγγνώμη, την έκανε τη δουλειά ο Λιμπερόπουλος. Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ τώρα είμαι υποχρεωμένος με τις μαλακίες δικές σας να μπαίνω σε κίτρινο όχημα να με μεταφέρει. Δεν θέλω κίτρινο, τι ζόρι τραβάς. Δεν θέλεις κίτρινο. Ναι. Α, δηλαδή είσαι υπέρ του που η μητέρα σου, ας πούμε, μπορεί να παίρνει μικρότερη σύνταξη. Ελεύθερη αγορά έχουμε, καπιταλισμός. Hello. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Θέλω και άλλα αυτοκίνητα, δεν κατάλαβα γιατί δεν και καλά στην κιτρινίλα την κιτρινίλα. Αυτά τα μαύρα που είναι στο αεροδρόμιο, τι είναι. Μισό λεπτάκι. Στη μητέρα σου μαμά καλώς παίρνεις λιγότερη σύνταξη, διότι εγώ δεν θέλω να παίρνω σε κίτρινο αμάξι. Θέλω να παίρνω σε αμάξι της πολυεθνικής και οι φόροι να πηγαίνουν στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι να πεις. Αν η πολυεθνική αγοράσει καμιά κατοστή κίτρινα, είσαι εντάξει μετά. Όχι, να πω ένα μήνυμα σε αυτούς που φύγανε από την εταιρεία, ούτε το όνομά της δεν θα πω. Όποιος θέλει να δουλέψει ταξί να έρθει να δουλέψει, άμα είναι μάγκας όπως ήμουν εγώ στα 22 μου, να γίνει και αφεντικό, να δουλέψει σε πλατφόρμα, να δουλέψει στο δρόμο, να δουλέψει στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, το κατάλαβε τι το θέλει τον ταβατζή. Τον ταβατζή τι τον θέλει. Δεν του χρειάζεται. Έχει πάει σε μπουρτέλο που δεν έχει ταβατζή. Μπάτε σκυλιαλέστε θα είναι, ό,τι να είναι. Ο Έλληνα, ο πιτσιρικά που δεν ξέρει που φωνάζανε προχτέ, δεν έχει κάτι να σκεφτεί. Θέλει να είσαι δούλο ή θέλει να είσαι αφεντικό. Εγώ μου νόδουλο. Κύριε Στρέτερ, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει. Δηλαδή, με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας είναι κακός, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ότι ο Τσίπρας είναι απατεώνας, ότι η κυβέρνηση είναι χειρότερη της τελευταίας πεντηκονταετίας. Μπορεί να είναι και τον 100 χρόνο, δεν το ξέρουμε αυτό. Μην με λέει, δεν θα προδικάσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ο Βασίλης Λεβέντης, εκπρόσωπος της ιεραρχίας της Ελλάδος. Αυτό που λέει η κυβέρνηση ουδετερότητα, να επιτύχουμε θρησκευτική ουδετερότητα γιατί αυτό κρύβεται από πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Θέλει να εξισώσει τους Ιαχωβάδες με την Ορθοδοξία. Γίνεται αυτό τώρα? Γίνεται να δεχθώ εγώ σαν αρχηγός της Ένωσης Κεντρών να έχει ίση αξία η Εκκλησία η Ορθόδοξη της Ελλάδος με τους Μορμόνους? Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό αν είχε ο Τσίπρας, φαντάζομαι θα τα θέλει αυτά, αλλά κάτι τον κρατάει και κανένα δύο επιτελείς. Λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, όχι κατά ανάγκη σοβαρή. Θα μπορούσε να πάει να ορκιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, αν ξαναβγεί πρωθυπουργός, στο Ευαγγέλιο των Μορμόνων. Έχουν Ευαγγέλιο οι Μορμόνοι, δεν γνωρίζω, κάτι θα έχουν ένα ιερό κείμενο. Κάθε θρησκεία έχει ένα κείμενο εκεί που γράφει μέσα τα φοβερά και τρομερά, τα οποία έχουν έρθει και από ψηλά όλα αυτά. Οπότε αν είχε κέφι να τρολάρει κανονικά, θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Και τα λέει αυτά ο Λεβέντης, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος, έχει διατελέσει στην Εκκλησία. Πήραν ισχύ οι δεσποτάδες επί του κατωτέρου κλήρου να γίνουν δυνάστες επί του κατωτέρου κλήρου και προσέφεραν στον Τσίπρα το να είναι οι Ιαχωβάδες ίδιοι με την Ορθοδοξία. Είναι αυτή η προδοσία που έγινε, γιατί υπήρξα καθηγητής εγώ. Mm-hmm. Προσέξτε, έχετε μπροστά σας άνθρωπο που τελείωσε με ένα πολυτεχνείο. Το ξέρω. Ναι, το έχετε, αλλά υπήρξα έξι χρόνια καθηγητής. Mm-hmm. Δίδασκα καθηγητικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο Πειραιός. Να μην είμαστε μικροί, να πάμε να μας κατηχήσει ο Βασίλης Λεβέντης. Το ξέρω, του λέει η δημοσιογράφος. Και όταν λένε τέτοια, αυτοί τους λένε τέτοια. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Άκουσα αυτή να είναι με την κολυχίδα. Μου φαίνεται ότι ο Άδωνης και ο Δωρίδης θα κάτσουν στην κορυφή της κολυχίδας. Αυτούς δεν πρέπει να τους δικάσουν μόνο για το κέλπνο. Έκλεισε αυτό το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης που έχει κοιμούτρα και βγαίνει στον κόσμο και υπάρχουν μαλακές που τον χειροκροτάνε και τον χαιρετάνε. Μέσα σε μια νύχτα τα ιατρία του ΙΚΑ και έκανε το νεοπή παιδί για να χρεώσει πάλι τα ταμεία περισσότερο, να σβήσει το προηγούμενο χρέος το οποίο παρέμεινε, αλλά φαίνεται η καινούργια δημόσια εταιρεία με μηδενικό χρέος. Άφησε σε όλους να χρωστάνε και άφησε και χιλιάδες, πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους που πηγαίνανε στα ιατρία του ΙΟΠΗ, τους άφησε αβοήθητους να πεθάνουνε. Αυτή είναι για τουφέκι. Δεν είναι για δικαστήρια, ούτε για ειδικές επιτροπές. Ο Δε Βορύδης, ένας αξιολογότατος άνθρωπος, γιατί αν δεν ήταν αυτός, πώς η ενέργεια και η Power θα τρώγανε 195 εκατομμύρια ευρώ. Δικηγόρος είναι μόνο, δεν πάει να πει ότι κάτι. Από τη στιγμή που κάνει ένα λειτουργήμα, είναι βουλευτή και εκπροσωπεί του Έλληνες πολίτες, δεν εκπροσωπεί το γραφείο του και την κονόμα του. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το σύστημα των δικαστών που υποστηρίζει αυτά τα υποκείμενα, γιατί με υποστήριξη μόνο. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις μια ληστεία και να σου λέει ο άλλος, αφού έχεις κλέψει ολόκληρο χρυσογοείο, έφερε ένα δαχτυλίδι πίσω. Δεν έχουμε αποδείξεις. Τώρα με ενδείξεις θα πάμε. Ή με υποθέσεις? Όχι, ούτε υποθέσεις. Είναι αποδεδειγμένα. Φάγανε τα λεφτά του έμφυα, η ενέργεια και η Power 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτοί με το σύστημα που έχουν το παραδικαστικό πιέσανε ανθρώπους και τους βγάλανε να πληρώσουν 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 200 που πήρανε από το λαό, ποιος θα τα πληρώσει? Εμείς. Εμείς δηλαδή θα χρηματοδοτούμε αυτούς που θα απονομάνε οι δικηγόροι. Και αυτός ο άνθρωπος, εφόσον έχει ορκιστεί να αποδίδει τη δικαιοσύνη και είναι και μέσα στη Βουλή για αυτό το πράγμα, κυκλοφορεί ελεύθερος ακόμα. Έπρεπε ο δικηγορικός σύλλογος πρώτα απ' όλα να τον έχει διαγράψει. Ναι. Ναι, να σου πω. Δεν μου κάνεις μούτρα τώρα. Μούτρα. Άμα κάνεις μούτρα να τα κρατάς. Μια χαρά σου κάνω μούτρα, μωρί. Ρε μαλάκα, ήθελα να σε πάρω τόσο καιρό να πούμε και έτσι γαμπή. Τη Λουκά τη βγάζεις, τον άλλο το γυμναστηριακό τον βγάζεις. Εντάξει, κανέναν άλλο δεν βγάζεις. Λέγε μωρί μαλάκα τι θες. Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Σαν τον Χρήστο δεν θα έχεις κανέναν. Ποιο Χρήστο? Εκείνον μαλάκα προ δεκαετίας. Πού το θυμήθηκες? Αυτόν, ένα θα σου πω. Έχω κάτσει και έχω μαζέψει σε MP3 σχεδόν όλα τα τηλεφωνήματα. Μιλάμε για πολύ υλικό. Πού να είναι ο Χρήστος, ρε? Κάτι κεριά ξέρω ότι έφτιαχνε με την κοπέλα του. Οκ, okay, α, είχε και κοπέλα. Ναι. Πάλι καλά, ρε μαλάκα. Εντάξει, γιατί είναι τέτοιο καΐδι να πούμε. Ξέρω εγώ. Εγώ πραγματικά, μα την Παναγία, οπότε έχω τις μαύρες μου, βάζω το Χρήστο του 2007. Ήτανε τότε που είχες λείψει κιόλας ένα διάστημα. Δεν θυμάμαι που σε είχες πάει, έλεγες ότι είχες πάει στο Νεπάλ, κάτι μαλακίες. Μεγάλες στιγμές της τέχνης. Τη Δευτέρα είχε ο πρόεδρος τα γενέθλιά του, να πούμε. Δεν προλαβα να πάρω. Καμιά πίτσα του στείλανε. Ο Λεβέντης. Ναι. Ο Παναγιωτόπουλος, δεν ξέρω αν του στείλε, δεν ξέρω. Τι κάνει αυτός? Ξέρω εγώ, κάτι εκπομπές έκανε σε κάποια τελειωμένα κανάλια. Ο Παναγιωτόπουλος. Ναι. Υπάρχει ακόμα? Νομίζω, ναι. Σοβαρολογείς? Ναι, το βάφει ακόμα το μαλλί. Φίλε, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Πάνος Παναγιωτόπουλος προφίλ επί Πασόκ. Όπου μεγάλες στιγμές της τέχνης. Δεν μου λες το άλλο τώρα. Ήθελα να σε πάρω καιρό για αυτό το πράγμα. Τι σκούζει ο άλλος για εκεί μέσα να πούμε για την ΕΡΤ και η χειρότερη ΕΡΤ και το ένα και το άλλο. Να σου πω, εδώ πέρα έχουμε Αλαφουζέικα, έχουμε διάφορους άλλους. Μην ΕΡΤ τον μάρανε. Αλαφουζέικα. Σκάι. Ναι, τι. Ναι, έχουμε προπαγάνδα η οποία γίνεται. Μιλάμε. Δεν παίζεται ότι προπαγάνδα γίνεται. Απ' την άλλη μεριά. Η ΕΡΤ τον μάρανε. Έπιασε δουλειά στον παπά, τι θες. Όχι ακόμα. Α, πήρες να πειρασπιστεί ΕΡΤ. Θέλω να προμοτάρω το συγκρότημά μου μέσω τη ΕΡΤ βασικά τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα ανέβει ο Κούλης δεν πρόκειται. Τι συγκρότημα έχεις. Heavy metal. Α, είστε διάλογο. Θα έρθουμε να παίξουμε σε σένα, ρε. Έλα, ελάτε. Support σε σένα.